ऐसे कैसे भला मुस्कुराता रहूं, तुम शरारत करो मैं मनाता रहूं। ऐसे कैसे भला मुस्कुराता रहूं, तुम शरारत करो मैं मनाता रहूं। तुम शरारत करो मैं मनाता रहूं। अपने सनम से